Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim ibadet düzeyindedir dedik. Defalarca ilim ibadettir, alim abid insandır dedik. İlmin ibadet olması yanında kula ihsan edilmiş bir nimet olma boyutu da vardır. Dolayısıyla ilim ibadettir, nimettir. Bütün nimetler gibi herhangi Allah'ın kuluna ihsan ettiği nimetler gibi ilim de şükrü yapıldığı zaman kalıcı olur. Şükrü yapılamayan bir ilmi Allah alır. Zenginlik de bir nimettir. Sağlık da bir nimettir. Evlat bir nimettir. Ana baba nimettir. Bütün bu nimetler kime ihsan edildiyse o kıymetini bilir, şükrünü yaparsa kalıcı olur, ziyadeleşir, yoksa Allah nimetini geri çeker. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ ayeti bunu gösteriyor. İlim bir nimettir. Bu nimet kulu ibadet düzeyinde yaşamaya teşvik eder. Bu şükür gerektirir böyle bir durum. Yani hem nimet sahibi oluyorsun, hem o nimet seni ibadet yapıyor hale getiriyor. Tıpkı bir annenin çocuk sahibi olmasını Allah'ın sana nimetidir, bu sayede cennet kazanıyorsun dediğimiz gibi. Aynı şekilde ilim sahibi bir insana da Allah sana nimet verdi, bu nimet sayesinde ibadet yapıyorsun diyoruz. O zaman nasıl çocuk bir nimettir, o nimeti kul Allah'ın rızası için çocuğu yetiştirerek, büyüterek ibadete dönüştürüyor? İlim de Allah'ın nimetidir. Alim insan o nimetin şükrünü yapar. Yaparsa eğer Allah da ona ilmin devamını verir ve ibadet makamına yükseltir. Peki ilmin şükrü nedir? Dedik ki ilim nimettir, ibadettir, şükür gerektirir. İlmin şükrü nedir? Cevap, ilmin şükrü onunla amel etmektir. Amel edildikçe şükrü yapılıyor demektir. Amel azaldıkça veya yanlış yapıldıkça şükür yapılmıyor demektir. Eğer ilim bir nimetse, Allah'ın kanunu da le'in şekertum le'ezidennekum ise, yani şükrederseniz artırırım ise, şükrü yapılmadıkça nimeti alıyorsa Allah, İlmin şükrü de amel etmekse öğrendiğinle, o zaman her amel edilmeyen öğrenilmiş ilim, ilmin kaldırılması demektir, alınması demektir. Binaenaleyh, İkra ayetiyle kitabı başlayan bu ümmetin ilim yolculuğunun bir ilmiyle amel etmeyenler nesli oluştuğu zaman ilmin kaldırılması diye bir imtihanı olacak demektir. Binaenaleyh kıyamete doğru Allah'ın kitabı, şeriatı ümmeti Muhammed'in elinde olduğu halde gaflete düşüp de ümmeti Muhammed ilmin gereği olan şeyi yapmazsa, cihad etmezse, takva hayat yaşamazsa vesaire, İlim neyi gerektiriyor onu yapmazsa, İlim bir nimetti. Nimetin şükrünü yapmayanlardan Allah o nimeti alıyordu. İlim nimetinin şükrü amel etmekti. Ümmeti Muhammed bildikleriyle amel etmedikçe ilim kalkacak demektir. Bu da gösteriyor ki bu ümmetin Deccal gibi, ahir zamandaki filan fitne gibi, bir de ellerinden ilmin alınması diye bir imtihanı olacak demektir. İlmin kaldırılması, kitaplara rağmen, bol bol musaflara rağmen, yaygın yaygın hafızlara rağmen, ilim kalkacak. Yani ilim lezzeti, ilmi idrak etme kaldırılacak. Bununla ilgili hadis-i şerifler var. O hadis-i şerifleri avucumuzun içine mi yazarız, masamızın üstüne mi koyarız, bilemem. Ama hepimiz bu hadis-i şerifleri bugün duyalım. Kıyamet günü ben bilmiyordum deme özrümüz de kalkacak o zaman. Tekrar özetliyorum. İlim insana ibadet yapma kalitesinde sunulmuş, ihsan edilmiş bir nimettir. Bütün nimetler gibi şükür ister. Şükrü olmayınca Allah ilmi alır. İlmin şükrü de onunla amel etmektir. Amel edilmediği döneme gelindiğinde Allah ilmi alacak demektir. Binaenaleyh ümmeti Muhammed'in önünde Ye'cuc Me'cuc gibi, Deccal gibi, İsa Aleyhisselam'ın inmesi gibi, Mehdi Aleyhisselam gelmesi gibi kıyamet alametleri dediğimiz şeylerden biri olarak ilmin kaldırılması, mevcut kitaplara rağmen, bilgilere rağmen ilim zevkinin, ilim hasretinin insanlardan kaldırılması, ilim varmış yokmuş bir önemli değil hale getirilmesi diye bir musibet var. Bunu niye öğreniyoruz? Ha, böyle bir musibet varsa nasıl Deccal fitnesine karşı teyakkuzda bulunuyoruz? Nasıl filan kıyamet fitnesine karşı hazırlıklı olalım diyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın zina yayılacak diyor. Buna karşı Müslümanlar olarak nasıl tedbir alacağımızı düşünüyoruz? İlmin şükrü yapılmadığı için, yani ilimle amel edilmediği için ilmin kaldırılması diye bir afet gelecektir. Bu afete karşı hazırlıklı olmamız lazım. Bunu beyan eden hadis-i şerifleri burada zikredeyim. Buhari'nin 80. hadis-i şerifi, Müslim'in 2671. hadis-i şerifi, Tirmizi'nin 2205. hadis-i şerifi, İbn-i Mace'nin 4045. hadis-i şerifini okuyorum. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten. Size küçük bir yazma ilkesi öğreteyim. Bu tip derslerde not tutarken hep Buhari diye yazmayın. Mesela B harfi yapın Arapça, Buhari simgesi olsun o. Mesela Mim yapın, Müslim simgesi olsun. Büyük kitaplarda da bu kullanılır. Eskilerin de usulü böyledir. Vakitten kazanmak, bu hızlı yazmayı becermek için yapılacak işlerden birisi budur. Mesela Tirmizi'yi T 2205 yazın. İbn-i Mace'yi mesela C yapın ya da Cim H yapın. 4045 yazın. Buna yapmaya alışın. Hızlı yazarsınız. Bu saydığımız kitaplarda Enes İbn-i Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Çok rahat anladık ki Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace'nin adı geçmesi bu hadisin sahihliğin de ötesinde müttefakun aleyh bir hadis oldu. Neredeyse sanki mütevatir denecek düzeyde güçlü bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. Böyle bir varsayım ya da filan alimin içtihadı değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıktığı çok kat'i yollarla bilinen bir hadis-i şerifle karşı karşıyayız. Enes İbni Malik rivayet etmiş, buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz, inne min eşratis sa'ati, kıyamet alametlerinden, eşratus sa'a kıyamet alametleri demektir. Kıyametin şartları filan diye tercüme etmeye kalkmayın, bu bir deyimdir. Eşratus sa'a hadis kitaplarında, akide kitaplarında, vaaz kitaplarında Arapça olarak yazılmışlarda eşratus sa'a kıyamet alametleri demek. Bir ıstılah olarak bunu ezberinize yerleştirin. İnne min eşratis saati, kıyamet alametlerindendir. En yurfe'al ilmu, ilmin kaldırılması. Şeyimizde bu zaten, konumuzda bu, ilmin kaldırılması. Ve yesbutel cehlu, cahilliğin yerleşmesi. Ve yuşrabel hamru, alkolün içilmesi. Ve yazhara zina, ve zinanın ortaya çıkması. Zina vardı zaten. Adem Aleyhisselam'ın yakın zamanından itibaren zina vardı ama suçtu, ayıptı, kınanıyordu. Artık normal, işte gençlerin hayatına yönelik bir şeymiş gibi hale gelmesine zinanın ortaya çıkması diyoruz. Zina vardı yoksa. Enes İbni Malik'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden bazılarını sayıyor. İlmin kaldırılması, cahilliğin yerleşik hale gelmesi. İçkinin içilmesi, alkol ve zinanın yayılması kıyamet alametlerindendir diyor. Demek ki Müslümanların önünde ilmin kaldırılıp cahilliğin normal bir şeymiş gibi kabul edileceği bir zaman varmış. Bu nedenle de biz ilmin kaldırılması diye bir bölüm açmak zorunda kaldık. Bukhari'nin 85. hadisi şerifinde Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duyduğunu rivayet ediyor. Yukbadul ilmu ve yazharul cehlu vel fitenu ve yekthurul harcu. İlim kaldırılır kıyamete doğru. Cahillik ortaya çıkar, fitne ortaya çıkar ve ölümler çoğalır. Bize bu hadisi şerifin, iki hadisi şerifin verdiği şey, Müslüman olarak elimizdeki Kur'an, binlerce hadisi şerif, fıkıh kitapları, bulunuyor olması, elimizdeki vahiy bilgisinin kıyamete kadar garantili bekleyeceği anlamına gelmiyor. Müslümanlar eğer ellerindeki bu vahiy bilgisi nimetini şükürle devam ettirmezlerse, öğrendikleriyle amel etmezlerse, bu amel etmeyişlerinin karşılığı şükretmemektir. Şükredilmeyen nimeti de Allah geri alacağı için bütün bu ilimleri Allah geri alır. Geri almak bir tür cezalandırmadır, kıyamet alametidir, başka mesele. Peki, biz ümmeti Muhammed'in ilim ve alimleri ile ilgili şeyleri konuşurken ilmin kaldırılması başlığını neden ortaya çıkardık? Bunun da bir nedeni var. Yine sahih bir hadisi şerife dayanarak bunu ortaya çıkardık. Allah ilmi kaldıracak derken, bir gece insanlar kalkacaklar, hiçbir şey bilmiyorlar, zilzuna cahil olacaklar demek değil. Başka bir sorun var. Allah, ümmetin içinden, ümmetin dinamiği demek olan, alimleri çekip alacak. Alim kalmayacak. İlimden meslek edinmiş, geçinmeye çalışanlar kalacak. Ümmeti Muhammed'e enerji ve ruh katan, varlığıyla ümmetin cihat şuuru ayakta duran alimlerin yerine ilimden ekmek kazananlar ortaya çıkacak. Bunu da nereden biliyoruz? Yine hadisi şeriflerden biliyoruz. Bukhari'nin 100. hadisi şerifi, Müslim'in 2673. hadisi şerifi, Tirmizi'nin 2652. hadisi şerifi, İbn-i Mace'nin de 52. hadisi şerifini Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhümadan dinleyeceğiz. Burada yine bir not ilave edeyim. Yani bu zikrettiğim 4 kaynağın dışında en az 20 kaynakta daha bu hadis var. En temel kaynakları Bukhari'den başlayarak zikrediyorum. Bir de sizin kolaylıkla ulaşabileceğiniz kaynakları zikrediyorum. Yoksa Bu saydığım dört kaynağın dışında belki hadis kaynakları arasında en az 10 kaynakta daha bu hadis-i şerif var. Çok meşhur bir hadis-i şeriften söz ediyoruz. İnna Allah la yakbidul ilme intiza'an innemâ yakbiduhu bikabdil ulema. Allah ilmi çekip almaz insanların arasından. Yani böyle ilim kafalardan silinmez. Bakara suresi, Ali İmran suresi insanların kafalarından silinip alınmaz. Silgiyle silinir gibi değil. İnnemâ yakbidul ilme bikabdil ulema. Alimleri çekip alır Allah. Böylece ilmi çekmiş almış olur. Yani eğer ümmeti Muhammed ilmin şükrünü yapmazsa ilmi alacak Allah dedik. İlmi alması bir kıyamet alameti ve bir cezalandırma. Bu ilmi alırken insanların beyin felci olup her şeyi unutmaları şeklinde değil, alimleri çekip alması şeklindedir. Nasıl çekip alıyor alimi? Bir gece kalkıyor alimler göklere yükselmiş filan değil. İşte 100 puanlık 5 tane alim var bir diyarda. Bunlar 2 sene 3 sene arayla ölüp gidiyorlar. Yenilerini yetiştirmiyor Müslümanlar. Yetiştirme dertleri yok. Şükürsüzlüğün en büyük işareti bu zaten. İlmin kıymetini bilmemenin işareti, şükretmemenin işareti, amel etmemenin işareti. Yeni alim gelmeyince de, giden dalgaya karşı yeni bir dalga gelmeyince de o alimlerin boşluğu oluyor. O boşluk da zaten şeytanın aradığı bir fırsattır. Herkesi sapıtıyor. Nitekim hadis-i şerif ne diyor? Hatta izâ lem yapka alim. Hatta o kadar ki sonunda lem yubki alimen, bir alim bırakmaz veya lem yapka alimun, bir alim kalıvermez. Hiç alim kalmaz ortada. İttehaden nâsu ruusen el cehalete. İnsanlar cahil adamları baş edinirler. Hikayeci, masal anlatıyor, fıkra anlatan adamlardan din dinlemeye başlarlar. Halbuki alim izâ ru'û zükirallah olan insandır. Onun yüzüne bakınca Allah'ı hatırladığın adama alim denir. Konuştuğunda ağzından vahiy damlayan, ahireti hatırlatan adamın alim olması lazım. Onları Allah çekip alır, birkaç sene içerisinde kimi asılır, kimi hicret etmek zorunda kalır, kimi eceliyle ölür, kimi hastalanır bir iş yapamayacak artık, kimi hapse atılır. İnsanlar alim bulamazlar. Alim bulamayınca bir baş lazım. O baş cahiller tarafından ortaya çıkarılınca ümmeti Muhammed Allah'tan azap gibi bir bela bulmuş olur. Nedir o? Alimsiz ortam. Neticede alim kalmaz. İttehaden nasur ruesae el cehalete. İnsanlar cahilleri baş edinirler. Dallu fe dallu. Onlar saparlar saptırırlar. Saparlar hem kendileri sapar hem de peşinden gidenleri saptırırlar. Demek ki bu Buhari, Müslim, Tirmizi ve İbn Mace'nin bu hadisi şerifi çok önemli. Alimlerin yokluğu gibi bir tehlikeden söz ediyor. Eğer Müslümanlar mesela filan cami filan ülkede işte işgalci filan Hristiyan ordu tarafından işgal edildi. Mescid-i Aksa'da Yahudiler işte 3 tane Müslümanı darp ettiler. Mescid-i Aksa'yı kilitlediler diye haber duyduklarında dert ediniyorlar da. Filan muhaddis, filan müfessir, filan fakih camide ders verirken öldürüldü, bombalandı, öldürüldü dendiğinde Mescid-i Aksa kadar tehlikeli duymuyorlarsa bunu. Filan alim felç olmuş, daha ders yapamıyormuş dendiğinde eyvah din gidecek elimizden demiyorlarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şeriflerinden bir şey anlamamış o insanlar demektir. Ta Anadolu ifadesiyle yiyecek çok fırın ekmeğimiz var bizim demek ki. Alimin yokluğu caminin yokluğundan daha küçük bir afet değildir. Cami beton. Yıkıldığı yerden yenisi yapılır. Bu köyden yıkarlar, öbür köyde bir daha yapılır. Camisiz de namaz kılarız biz. Minaresiz de ezanımızı duyururuz. Ama alimsiz dinimiz olmaz bizim. Olamaz diye düşünmesi lazım ümmetin. Şimdi burada la yakbidul ilme hadisi şerifinde, yani Allah ilmi söküp almayacak ama alimleri söküp alacak şeklindeki hadis-i şerif, bu Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace ve diğer muhaddislerin rivayet ettiği, benim kullandığım lafız Buhari'nin lafzı olduğu için özellikle onun peşinden gelenleri aldım. Şimdi bu hadis-i şerif acaba böyle olsun inşallah diye bir beddua etmek için mi söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır. Haber veriyor. Tıpkı Deccal'ın çıkacağını haber verdiği gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, işte içki yayılacak kıyamete doğru, zina yayılacak, ipek helalleştirilmeye çalışılacak buyurduğu zaman, böyle olsun diye söylemiyor bunu. Böyle bir tehlikeye hazır olun diye söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tip bilgileri bizim ikaz edilmemizdir. Kıyametle ilgili bilgileri haber verdiği gibi. Yoksa aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle olsun diye bir beddua etmiyor. Böyle olması onu üzüyor zaten. Üzüldüğü şeye bizim de üzülmemizi ve tedbir almamızı istiyor. Bu bir çeşit bize yapılmış nasihattir, ikazdır. Bu şekilde kabul ediyoruz. Şimdi ilmin kaldırılması diye bir tehlikeden söz ettik. Bu tehlike işte alimlerin tek tek kaybolması, ölmesiyle başlıyor dedik. Bu bir süreç. Bu süreci biz hangi noktada şu anda hissediyoruz bunu bilemeyiz. Yani biz acaba şimdi Allah-u Teala'nın alimlerin alınması, ümmetin alimsiz bırakılması ile ilgili sürecin neresindeyiz? Başladı mı bu süreç? Başlamadı mı? Ortasında mıyız? Bunun hakkında bir şey konuşmamız mümkün değil. Çünkü hala Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerini bize öğretenler var. Hala bize nasihat eden alimlerimiz var elhamdülillah. Ama ortada bir sıkıntı var. Ümmeti Muhammed'in etrafında birleşeceği alim sorunu yaşanıyor. Şeriatımızı bütünüyle bir tarafından kırpmadan bize anlatacak alim eksikliği hissediyoruz. Her halükarda Rabbimize hamd ederiz. İnşallah şu anda bu süreç, yani insanların cahillerden baş edindikleri süreç başlamamıştır diyeceğim ama inşallah ortasında değiliz diyeceğim. Çünkü evet, büyük oranda insanlar televizyonlarda suni gözyaşı akıtan, timsah gözyaşı akıtan, şu hafta bu hafta çiçek haftası bilmem ne diyerek ümmeti oyalayan insanları televizyonların karşısında izliyorlar veya yazılarını okuyorlar. Çiçekli, resimli kitaplardan peygamberi öğrenmeye çalışıyorlar. Böyle bir süreç, yani hadisin bir bölümü sanki gözümüzün önündeymiş gibi bir hissiyat var ama her halükarda da biiznillahü teala Allah'ın şeriatını hatırlatacak, ahireti hatırlatacak, görülünce Allah'ın hatırlandığı, şeriatın hatırlandığı alimlerde yok değil. Nankör olmamak lazım. Dileriz Rabbimiz bu cahillerden oluşacak güya alim kadrosunu görmeyi bize nasip etmez inşallah. Böyle dua ederiz. Bir nokta daha var. Bu tip bilgiler, özellikle bu alimlerin kaldırılmasıyla ilgili bilgiler iki türlü olabilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verirken bir manevi ortamdan söz ediyor. Yani alimler var ama kaldırıldıkları anlaşılmayacak, tesirleri olmayacak gibi bir manevi kaldırmadan da söz ediyor olabilir. Gözle görülebilecek bir hissi kaldırmadan da söz ediyor olabilir. Yani mesela 50 tane alimimiz var. Takva üzere şeriatı bize anlatan 50 tane alimimiz var diyelim. Bunların 48'inin cesetleriyle beraber kaldırılması, dünyada olmamaları şeklinde hissedebileceğimiz, gözle görebileceğimiz, elle tutabileceğimiz bir kaldırma da olabilir. Tam aksine manevi bir kaldırmadan da söz ediyor olabilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani alimler kaldırıldı. Bu ne demek? Alimler orada camide seninle namaz kılıyor ama konuştuğu şey etki etmiyor. Yani etkisiz, sönmüş bir alim kaldırmasından da söz etmiş olabilir. O veya bu, sonuç değişmiyor. Sonuç ümmeti Muhammed'in ilimle, Kur'an ilmiyle, hadis ilmiyle, şeriat ilmiyle amel etmemesinin karşılığı olarak Allah-u Teala'nın alimleri alıp ümmetin içinden, ümmetin dinamikleri ve ümmeti Allah'a yönlendirecek levhalar durumunda olan alimleri kaldırması şeklinde bir ceza var. Bu ceza ister alimlerin bedeninin ortadan kaldırılmasıyla olsun, isterse de hissi olmayan, bizim sadece yani neticelerini görebileceğimiz bir durum olsun, hangisi olursa olsun bu bir afettir. İlmin kaldırılması ile ilgili ilk başa gelecek şey gözyaşı kuruluğudur. Gözyaşı kuruluğudur. Bu çok ciddi bir başlıktır. Yani huşu, Allah'ı hatırlamak, kabir hayatını, cenneti cehennemi hatırlamak, sırat köprüsünü hatırlamak, alimlerden ve ilimle meşgul olanlardan ilk kaldırılacak şeydir. İlmin kaldırılma sürecinin başladığını gösterir. İkinci kaldırılacak şey de ilimden emanetin kaldırılmasıdır. Güven sorunu. Nedir güven sorunu? Alim bir hadisi, bir ayeti, bir içtihadı naklediyor, ekolünü zedelemeyecek şekilde naklediyor. Onun koltuğuna, parasına, maaşına zarar vermeyecek şekilde naklediyor. Saatlerce, senelerce uğraşıyor, bir tez hazırlıyor, tezini işte yaşadığı ülkenin kanunlarına ters düşmeyecek hale getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in fertleri bu alimin sözüne güvenip %100 Allah'ın maksadı budur diye bir kanaat oluşturamıyorlar. Emanet yok, güven yok alime. Alimlerde huşu yok, gözleri kurumuş alimler, naklettikleri sözlerde herhangi bir itimat yok. Bu her halükarda büyük bir sıkıntıdır. Bu sıkıntı, huşu ve emanet sıkıntısı dünkü olay değildir aslında. Ashab-ı kiram nesli Rabbine kavuştuktan hemen sonra başladı bu. Ama göz kuruluğu ve güven sorunu, ilme güven sorunu, alime, alemin gözünün kuru olması sorunu, ashab-ı kiramın neslinden sonra %1 oranında hissedildi. Ondan sonraki asırda %5'e çıktı. Daha sonraki asırda %15 oldu. İşte 10 asır sonra %80'lere çıktı. Şimdi ilim merkezi olarak bilinen ilahiyat fakültelerinin kantinlerinde -100'lere düştü. Düşe düşe gidiyor. İlahiyat fakültelerinin kantinlerindeki görüntü, derslerindeki görüntü kaçlara düştüğünü gösteriyor. Demek ki ashab-ı kiramdan itibaren bir afet devam ediyor. Bir kayma var. Bu kayma nesilden nesile çığ gibi büyüyerek gidiyor. Bir başka husus da, her ne kadar bu tehlike büyüyerek gidiyorsa da umut veren bir şey daha var. Sahabenin hemen arkasında %1'ken bu kayıp, Hasan Basri ortaya çıktığında 10 milyon sevap kazandıysa, bu -100'lere düştüğü zaman, kendini Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine ve fıkhın derin dünyasına feda eden, kurban eden, ben bu kitaplarla hayatımı geçirmeyi ahdediyorum Allah'ım, bu kitabhanede öleceğim diye yemin eden, bu hadislerin içerisinde gençliğimi feda edeceğim diyen, evlenmeyeceğim, zengin olmayacağım, bunlarla yaşayacağım diyen, burs da almayan, emanet kitaplarla ömrünü çürüten de alimallah, tabiilik makamı hariç belki 1000 kat Hasan Basri'den daha değerli oluyor. Hasan Basri, Ömer bin Hattab'ın elini öpmüş birisi. Elbette Hasan Basri olacaktı. Ne olacaktı başka? Ama ilahiyat fakültelerinin kantininde sözünü edip sembolize etmeye çalıştığım o görüntüye rağmen, diplomasıza kimsenin prim vermediği, kız vermediği, damat vermediği bir zamana rağmen, kütüphanelerle evlenmiş genç erkekler ve genç kızlar, Allah'ın izniyle Hasan Basri'nin de imreneceği kimselerdir onlar. Kıt zamanda varlık çok değerlidir. Hasan Basri en bol zamanın çocuğudur. Hasan Basri demek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının kucağına oturmuş bebek demek. Dünyada hangi şerefe ulaşacaktı başka? Elbette Hasan Basri olacaktı. Bu zamanda Hasan Basri'lik ulaşılamaz bir makamdır. Çok büyük bir makamdır. Ulaşan Allah'ın izniyle çok büyüktür. Bunu da teşvik etmek gerekir. İlmin kaldırıldığının işaretlerinden, ilmin yavaş yavaş kaymaya başladığının işaretlerinden biri, ilmin aslı olan Kur'an'ın dilinin unutulmaya yüz tutmasıdır. Arapçanın zayiat görmesi bahsettiğimiz ilim eksikliğidir. Bunu belki siz burada takdir edemeyebilirsiniz. Ne demek bu? Ama Mekke, Medine, Kahire, Şam, Bağdat, bildiğiniz bütün Arap topraklarında, Kudüs, Yahudinin zulmü altında inleyen Kudüs'te dahi, Kur'an Arapçası ile ne konuşabilirsiniz? Nadiren belki ama doğru dürüst bir cuma hutbesi bile dinleyemezsiniz. Mescid-i Aksa'nın minberinde bile Kur'an Arapçası zayiat görmüştür. Ebu Hanife'nin Bağdat'ında konuşulan Arapça, cinlerden başkasının anlamayacağı bir Arapçadır. Mekke sokaklarında bile, Kur'an'ın indiği Mekke sokaklarında bile Arapça ölmüştür. İslam'ın devletinin kurulduğu Yesrib sokaklarında Arapça, esnafın da konuşamadığı, ziyaretçilerin de konuşamadığı, okul müdürlerinin bile konuşamadığı Arapçadır. Bu da gösteriyor ki, ilmin aslı Kur'an. Kur'ansa dillerden ve kulaklardan sökülmüş. Hafız bile, Kur'an hafızı bile, Arapçanın cahili ise eğer, kaldırılma başlandı demektir. Bunun için işte, Kur'an Arapçasını, fasih Arapçayı konuşan mücahittir. Allah rahmet eylesin. Hasan el-Benna, şehidimiz, İmam Hasan el-Benna, Yahudinin Kudüs'ü işgaline karşı savaş ilan ettiği gibi, ammice dediğimiz bu Kur'an Arapçasını çökertmeye yönelik olan halk Arapçasına da savaş ilan etmiştir. Kudüs'e gitmeyi de cihat gördü, Kur'an Arapçasını konuşmayı da cihat gördü. Allah ona rahmet eylesin. Bu müthiş bir keşifti. Şimdi belki çok daha iyi anladık bunu ama onun zamanında 1920'li yıllarda bunu keşfetmek ancak Allah'ın ilham etmesiyle olabilecek bir şeydi. Biz, bütün Araplar terk etmiş olsa bile, Arapçayı Rabbimizin emaneti kabul ederiz. Çünkü Kur'an'ımızın dilidir. Bu şuurla, Arapçayla ilgileniriz. İlgilenmek zorundayız. Burada bir açılım yapmamız gerekiyor. Dedik ki, ilim kalkarken kitaplar boşalacak, kütüphaneler hep yanacak. Öyle değil. Öyle değil. Kütüphaneler dolu zaten. Ama alimler gidecek. E peki bir sürü akademik ünvanlı insan var. Bilginçler değil. Rabbani alimler gidecek. Rabbine adanmış. Rabbi için yaşayan. Allah'ın cennetinden başka hiçbir maaşa razı olmayan alimler gidecek. Çünkü yüreklere onlar tesir eder. Öbür maaştan başka derdi olmayan, Rabbinin rızasını öncelikli hale getiremeyenin herhangi bir tesiri yok ki ümmetin üzerinde. O haramdır dese de, mubahtır dese de insanlar bildiğini yaparlar zaten. Böyle bir gidiş dünyada ilk olmamıştır. Yani özü gitmiş, tortusu kalmış alim, tesiri olmayan alim, elinde Allah'ın kitabı bulunduğu halde, o kitaptan yeteri kadar istifade edemeyen ve ettiremeyen alim anlayışı, ilmin kaldırılma olayı, bizden önce Yahudilerde oldu. Ve Hristiyanlarda oldu. Bu afeti bizden önce onlar yaşadı. Buna dair bir hatırayı, İbn-i Mace'nin 4080. hadisi olarak, Ziyad bin Lebit radıyallahu anh isimli sahabeden dinleyeceğiz. Çok değerli bir bilgi aktarıyor bu sahabi. Allah ondan razı olsun. Bu sahabi Ensar'dan, Medineli sahabiden, şu anda sanki sizlerin bana soracağı bir soruyu, sorması gereken bir soruyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuş gibi, Allah ondan razı olsun. Çok canlı bir soru sormuş. Diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler anlattı. Bir konu anlattı. Bu anlattığı konudan sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle şöyle bir olay olacak demiş. Onu söylemiyorsa abi. Sonra da buyurmuş ki, bu ilmin kaldırıldığı zaman olacak demiş. Diyelim ki mesela, hadiste yok, ben anlaşılsın diye ilave ediyorum. İşte Deccal çıkacak dedi, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela. Ne zaman olacak sorusuna cevap içinde buyurmuş ki, işte ilmin kaldırıldığı zaman olacak bu, buyurmuş. Bu Ziyad bin Lebit radıyallahu anh ne sormuş bakın. Ya Resulallah demiş, ben Kur'an'ımı ezber biliyorum. Çocuklarıma da öğretiyorum. Onlar da çocuklarına öğretecekler. Biz nesilden nesile Kur'an öğreniyoruz, öğretiyoruz. Elimizde Kur'an var. Siz buyurdunuz ki ilim kaldırılacak. Kur'an varken ilim kaldırılır mı yahu? Diye sormuş. Bu ne biliyor musunuz? Bu kadar hafız var. Bu kadar tefsir hocası var. Bu kadar ilahiyat fakülteleri var. Bu kadar medreseler var. Her yer hoca dolu. İlim nasıl kaldırılacak ki? Niye kaldırılsın ki ilim? Ya da kaldırılsa zaten bunlar ortada, diye bir soruya cevap veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi ben bugünkü konular anlaşılacak hale getiriyorum. Efendimiz buyurmuş ki, Ziyad be, hay anan kaybedeydi seni demiş. Ben de seni şu Medine'nin en akıllı adamlarından zannederdim. Yani ne biçim soru sordun sen demek oluyor bu. Şu Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat'ı okumuyorlar mıydı? İncil'i okumuyorlar mıydı zannediyorsun? Onların da elinde Tevrat vardı. İncil vardı. Ama okudukları Tevrat ve İncil'in dediğini yapmıyorlardı. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki ilmin kaldırılması, kütüphanelerin boşaltılması demek değil. Kur'an okur insanlar. Hatta Kur'an ziyafetleri, Kur'an okuma törenleri de yaparlar. Ama okudukları ayetlerle amel etmeye gelince, ortada amel eden yok. İşte ilmin kaldırılması budur buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu günümüze nasıl yorumlasak acaba diye bir anlatım gayreti içerisine girmiyorum. Çocuk bile görünen köyün kılavuz istemediğini anlar. Kur'an'ın baskılı hali, cep telefonlarına yüklenmiş hali, bilgisayarlarda 100 hafızdan Kur'an, 114 sure, 114 hafızı okutan bilgisayar programları, elimizde olduğu halde, her sokağın başında iki banka nasıl açılıyor? Ezanı dinleyen insanlarla dinlemeyen insanlar arasında fark olmadan şehirlerde nasıl ezan boşu boşuna okunuyor? Kadınlar zalim erkeklerden, erkekler zalim kadınlardan İslam cemaati içinde nasıl söz ediyor? Müslüman Müslümana nasıl silah doğrultuyor? Nesiller bile bile küfre nasıl sevk ediliyor? Sorularının cevabı Ziyad bin Lebit radıyallahu anh'ın Efendimiz'e sorduğu soruya aldığı cevaptır. İlim kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu? Kur'an'a rağmen, hadis kitaplarına rağmen, ilmin bilgisayarlara, cep telefonlarına inmiş olmasına rağmen, nasıl cahillik boğazlarımıza, gırtlağımıza kadar bizi kuşatmıştır? Bunu herkes kendisi düşünsün veya düşünmesin. Peki, bunun temel nedenlerinden söz etmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor tabii. En başta ilim adamları olmak üzere, bütün Müslümanların mesul olduğu bir cinayetten söz ediyoruz burada biz. Sadece laik düzenlere, Amerika'ya ve Siyonizm propagandasına yığılıp kenara çekilemeyiz. Ümmeti Muhammed, faturayı başkasına ödetme politikası güdemez. Ümmeti Muhammed, mesuliyetim var mı diye düşünmesi gereken, bütün dünyanın yükünü omuzlarında hisseden bir ümmettir. Öyle olmalıdır. Şurada konuştuğumuz şey, kıyamet alametlerinden birisi gibi Peygamber aleyhisselam Efendimizin önümüze çıkardığı ilmin kaldırılması. Yani Allah'ın kitabının, peygamberin hadislerinin, Ümmeti Muhammed'in fıkıh birikiminin itibarsızlaştırılması süreci. Kimin mesuliyetindedir ve neden kaynaklanmıştır? Bunun 1000 tane sebebi bulunabilir. Ama çözebileceğimiz sorunları en azından biz ortaya koyalım. Neden böyle bir sürece geçilmiştir? Bu süreçte müminler olarak biz başımız bu felakete uğramadan neler halledebiliriz? Alimler yöntemiyle ilmi Allah kaldırmadan önce neler yapabiliriz? Bir çare üretebilir miyiz? Bunu konuşabiliriz. En önemli sebep ilim ümmetinin, ikra ümmetinin ilme yatırımdan vazgeçmiş olmasıdır. Bu yatırımdan ve yatırıma yanaşmamak, yatırımdan vazgeçmiş olmak, yani okulları yıkmak değildir. Kur'an'ı, Kur'an'ın yan bilimleri olan hadisi, fıkıh, tefsiri, tarihi, akide ilmini ve benzeri ilimleri ikinci plana itmek, Kur'an ilimlerini soğuk karşılamak, zeki çocukların öbür tarafa, o düzeyde olmayan çocukların Kur'an'a gönderilmesi, Kur'an ilimlerine gönderilmesi, alimlerin itibarsızlaştırılması, yani alim olmuş veya olmamış insanların teveccüh göstermemeleri gibi nedenler, çocukların ta doğdukları günden itibaren inşallah alim olacak, İbni Abbas olacak, İbni Mes'ud olacak, Enes İbni Malik'imiz olacak, Abdullah İbni Ömer'imiz olacak inşallah diye gayret ettirilmemeleri, tam aksine yaramazlık yaparsan seni hocaya göndeririz diye ilimden soğutturulmaları, bu bir asır iki asır devam edince bu sefer Kur'an ve Kur'an ilimleri soğuk karşılandı. Soğuk karşılanınca doğal olarak Allah ilmi, yani Kur'an'ının ilimlerini beğenmediğimizi gördü. Beğenilmeyen bir nimeti de Allah yalvarmadı kimseye alın diye. Kendisi geri çekti olacak. Birinci neden bu. İkinci olarak, ilim öğrenilse bile Allah'ın şeriatının temel maksatları ters anlaşıldı. Temel maksat, Müslümanı evine kapatıp, camiye kapatıp, işte işine gidip gelen bir adam yapmak mıdır? Bütün aleme Allah'ın şeriatını yerleştirmek midir? Yanlış anlaşıldı. Kafirler araba yapsın, Müslümanlar da ücret verip o arabaya binsin mi? Yoksa bütün teknoloji Müslümanların elinden mi çıksın? Yanlış anlaşıldı. Köprüleri kafirler yapsın, Müslümanlar da para verip köprüden mi geçsin? Yoksa وَاسْتَعْمَرُوا ف۪يهَا, sizi Allah bu dünyanın imari için görevlendirdi diye anlayıp bu şuurla gayret eden nesiller mi yetiştirilsin? Yani Kur'an bir camide okunan kitap haline getirildi. Allah'ın şeriatı sadece boşanmaya dair hükümlerin öğrenildiği bir kitap haline getirildi ise, dinin maksadı anlaşılmamış demektir. Din maksatlarıyla anlaşılmayınca, elinde bulunsa da insanlar bu elinde bulundurdukları nimetin nerede kullanılacağını bile bilmediler. Bu da önemli sebeplerden. Bir başka sebep, ayakların baş haline getirilmesi sebebidir. Bu şu demek, bu da kıyamet alametlerinden biri. 70 yaşında bir alim, 10 yaşında hafız olmuş, 15 yaşında icazetler almış, 50 senedir fetva okuyor, fetva veriyor. Şehrin bir mahallesinde o. 25 yaşında da diplomalı biri. İlahiyat bitirmiş, imam hatip bitirmiş vesaire neyse. İnsanlar, nefislerinin hoşuna giden şeyleri konuştuğu için 25 yaşındaki çocuğa gidiyorlar. O 70 yaşındaki koca çınarın bir dalı bile olacak adam olmadığı halde, nefislerine hoş gelecek ruhsatlar, evirik kıvırık sözler söylediği için onun eteğine yapışıyorlar, ayak baş oluyor. 50 yıl medrese hayatı olan, 60 yıl Kur'an'la meşgul olmuş bir insan, sözü dinlenmeyen biri oluyor. Onun çocuğu yerinde olmayacak birisi destanlar yazıyor. Bu kıyamet alameti olacak düzeyde hatalı bir şey olduğu için, sonucu olarak Allah'ın kıymeti bilinmediği için alimleri alması sonucunu ortaya çıkarıyor. Ağzı henüz 3 kelimeyi bir araya getiremez biri, çınar gibi bir alime dil uzatıyor. Müslümanlar da bu alime dil uzatamazsın demiyorlar. O veya bu sebeple susuyorlar. Alimler taş yağmuruna tutulur gibi oluyor. Zina yapana rejim yapıldığı gibi alimlere rejim yapılıyor. Ses çıkarmıyor Müslümanlar. Bunun bedeli var. Nedir o bedel? Şükürsüzlük, kıymet bilmemek ve alınmak. Bir başka sebep, bid'atlerin toplumda din gibi algılanmasıdır. Bid'at, umumiyetle şeytanın icadıdır. Bid'at, revaçta ise, taraftar ve teyit görüyorsa, bu demektir ki, sünnet kenara çekilecek. Alimler zaten sünnetin yaşaması içindi. Sünnetin kıymeti olmadığı, bid'atlerin, dedikoduların, hacı teyzelerin, hacı amcaların kanaatlerinin peygamber sünneti gibi muteber olduğu bir toplumda alemin ne işi var ki Allah onu orada tutsun? Bu da bir sebep. Bir başka sebep, bunun üzerinde geniş bir ders yapacağız için sadece kısaca temas ediyorum. Mezhebin dinden değerli hale getirilmesidir. İnsanların elhamdülillah Müslümanım der gibi elhamdülillah Hanefiyim demesi, Şafiiyim demesi, mezhebin dinden değerli hale gelmesi, ki mezhep dinin yanında hiçtir. İslam'ın yanına konduğunda Hanefilik sıfırdır, bir şey değildir. Hanefilik, Şafiilik, Hanbelilik, Malikilik, İslam'ın anlaşılması için tutulmuş bir projektördür. İslam değildir. Koca güneşe ayna tutmuşsun, burayı aydınlatıyorsun. Hanefilik odur. Güneş değildir. Kırılır o ayna, başka ayna konur. Bu mezhebin dinden değerli hale getirilmesi, alimin peygamberden değerli hale getirilmesi demektir ki, bu ucu şirke kadar dayanan bir kaymadır, bir afettir, sapıklıktır. Bu sapıklığın bedeli de Allah'ın alimleri alması olarak sonuçlanacak bir sıkıntıdır. Bir başka sıkıntı da, ümmeti Muhammed'in, alimlerin, halkın, tartışmalı konuları asıl konulardan daha değerli hale getirmeleridir. En basit örneği olarak, 4 kadınla evlenmek var mıdır, yok mudur, ne zamandır, yarın mıdır, bugün müdür, tali bir konudur. Asıl konu, kadının evde mücahide, erkeğin de evde Allah'ın arslanı bir mücahit haline gelmesidir. Bunu beceremeyen, evinde mücahide kadın, mücahit koca olarak yaşayamayanlar, 4 tane mi alınır, 3 tane mi alınır diye matematiksel rakamlar üzerinden ömür çürütmüşlerdir. Bunun gibi yüzlerce mesele. İslam'da kölelik var mı yok mu? 10 sene bunu araştırsan ne olur, nerede uygulayacaksın bunu? Bunu nerede uygulayacaksın? Yok böyle bir şey. Olmayınca, olmaz şeyin üzerinde sanal tartışmalar, asıl yaşanacak şeyleri ortaya koyması gereken Müslümanları boş işlerle meşgul etmiştir. Alimler, dinin örnekliğini oluşturmak için vardır. Bunlar sanal konular, realite olmayan konulardır. O zaman alimlere ihtiyaç yok bu sanal konularla uğraşılacaksa. Alimlerin kaldırılma nedenlerinden birisi de budur. Ve son bir konu da tartışmanın doğal hale geliyor olmasıdır. Hadis-i şerifi Tirmizi'den defalarca okuduk. Bir kavim tartışmaya bulaşmadıkça Allah verdiği hidayeti geri almaz. Eften püften 3 kuruş 5 kuruş eder konulardan etmez konulara kadar. Kıymetli kıymetsiz konulara kadar. Meleğin adı neydi? Cebrail'in adı ölüm meleği midir? Azrail midir? Cebrail'le Azrail'in göz yapısı aynı mıdır'a varıncaya kadar. Boş konular. Veya önemli ama şu anda zamanı olmayan konular. Ümmeti Muhammed'in içinde enerji israfına neden olacak şekilde, günlerce, aylarca tartışılabiliyorsa eğer, bu tartışma ortamı, ümmeti Muhammed'in hayrına, dinin menfaatine değildir. Alimler, ümmeti Muhammed'in menfaati için, dinin yaşaması için vardır. Alimler bulunsa veya bulunmasa, Müslümanlar kahvehanelerde, cami bahçelerinde, düğünlerinde, çay toplantılarında, mezarlıklarda, pikniklerinde, yolculuklarında, saatlerce lüzumlu lüzumsuz tartışmaları yapıyorlarsa eğer, hatta cihat şöyle midir böyle midir diye saatlerce tartışıp o arada kafirlerin bir Müslümanı öldürmesine neden olacak kadar gafil bir pozisyonda bulunuyorlarsa, alim burada ne yapacak ki? Bu kavga edenleri ayırmak için mi Allah gönderecek alimi? Zaten herkes kanaatini put yapmış. Benim dediğim doğrudur. Gelsin Cebrail dediğin doğrudur desin bana diye bekliyor. kimse benim dediğim doğru mudur diye bir araştırma yapmıyor. Benim dediğim doğrudur diyor. Öbürünün dediği batıldır diyor. Cebrail de gelse, başkası da gelse aslında onun inanacağı yok. Çünkü nefsini, kanaatini putlaştırmış. Doğru benim diyor. Bu yanlış tutum içerisinde alim sadece prim kaybeder. Böyle bir ortamda alim söz söylese de kıymeti yok, söylemese de kıymeti yok. Bunun için diyoruz ki alimlerin Allah-u Teala tarafından ümmetin cezalandırılması niteliğinde kaldırılmasının nedenleri var. Durup dururken değil bu. Yoksa Allah neden verdiği bir nimeti kaldırsın ki? Kur'an ne diyor? Niye Allah size durup dururken azap etsin ki? Niye verdiği nimeti kaldırsın ki Allah? Kaldıracak olsa vermezdi zaten. Ama şarapçılara da Kabe'yi niye teslim etsin ki Allah? Kabe'nin içinde şarap içilsin diye Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'a bina ettirmedi ki. Aynı şekilde alimleri çoluk çocuğun oyuncağı yapmak için ya da filanca köydeki kavgayı hakem olarak bitirsin diye göndermedi ki Allah Teala. Bunun en basit örneklerinden birisini size zikredeyim. Bize sorulan 10 sorudan bir tanesi şudur. Yahu selamun aleyküm hoca efendi, aleykümselam ve rahmetullah. Yahu sorduk filanca hocaya, sonunda dedik bir de sana soralım. İşte, İnnallâhe lâ yekbidul ilme intiza'an. İnnemâ yekbiduhu bikabzil ulemâ. Bu işte. Koca bir alime sormuş. Benim babamla yaşıt, ilim açısından. Babamla yaşıt koca bir alime sormuş. Kanaati tam oturmamış, bir de sana soralım. Benden sonra da bir de birine daha soracak zaten. Horoz dövüştürüyor. Allah'ın dinin üzerinden horoz dövüştürüyor. Böyle bir ortam, ilmin ve alimin yerinin olmadığı ortamdır. Tıpkı Kabe'nin şarapçılar tarafından işgal edilmesi gibi bir şeydir. Sanalcılar, hayalciler tarafından Kur'an ilmi, vahiy ilmi işgal edilmiş demektir. Alime saygı, ilme saygı, alimin ümmetin başı olması, ümmeti Muhammed'in müracaat kaynağı olması ve ulul emri minkum, sizden söz sahipleri dediği Allah'ın alimlerdir. Bunu İbn Abbas böyle anladı, İbn Ömer böyle anladı. Ümmetin başıdır alimler. Ama bir şarkıcının basit bir siyasi idareyi elinde bulunduran, devletin en cılız mühüründen bir tanesinde elinde bulunan herkes, en büyük alimden, müçtehitten de daha değerli ise, ilimde gitti, alimi de Allah kaldırdı demektir. İşte kıyamet alametlerinden biri budur. Kim şimdi şeriat ilimlerinden bir ilme feda olsun canım, gençliğimi verdim ya Rabbi, ahdim olsun, ölürüm bu yoldan dönmeyeceğim diye Rabbi ile yeminleşti ise, o, bu büyük çığın başımıza düşmesini önleyecek büyük bir Allah dostu demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Oy! Allah.